گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران دا 214 نمبر 61 چې په مدرسه جوهر قران شریف خان کې په 8/8/2008 تو غیبت د خلکا سره خبر کوم نو اوم چې کم دنو چر غویم غول خو یو مخو کسان دینه کښین تو بابا رلاو با صبح ورکا دل پور ازو کې ګنا ما سی اترا خنده می آیت استغفار ما توبو الاللہ توبتن نسوحا اصا ربکم ایو کفرانکم یقیناً صرف ستاسو لری بکی ستاسو نا گناو نستاسو ویدخلکم جناتن او دن نبکی تاسو لباغونو تا چی بیگی بلانی دونو داغین والی یوم لا یخز اللہ و النبی پا غرد چن شرمی اللہ نرسواکی اللہ پیغمبر لروا کسان لرچی مانی راوڑ دی ماہوز سرا نورو همی اصا بین آئی دیهم رنا دا دی بروانی مخی دا دینا و بی ایمانهم او دا خی طرف دا دینا وی با ربنا و رب زمنگا اتمیم لنا نورنا پوراو ساتی منگل رنا زمن پوراو ساتی منگل را زکا چه دا منافقان و اغا ملکی دل اوی نی کنا چه دا منافقان و اغا شه اوی نی چه مواقعی اغا رنا بسی چی ملشی نسوالو نو شروع کی اتمیم لنا نورنا منگل رنا خپل پوراو ساتی اصنا چی منس کرا باندی بیلی لالا شی وغفر لنا او بخنو کی منتا انکا علا کل شئن قدیر یقیننا اللہ لے پار سبان قدرت والا یا ایوہ النبی توبہ دیو یستلا نکار شورو کا یا ایوہ النبی جاہد الکفار اے پیغمبر جاہد الکفار جاہد الکفار تو جہادو کا دے کافران سرا والمنافقین او دے منافقان سرا وغلظ علیہم او سختی کواد دے سرا وغلظ علیہم سختی کواد دی سرا کفار و سرا پا تورا منافقان و سرا پا جبا که منافقان و بسی تورا راوالی نو میڈیا تب بدنام شی که منافقان و سرا والی تورا بیابوی چه انا محمدن یقتلو اصحابهو چه محمد پخپلو ملگو رو شورو اکڑا وغلوز علیه مواهم جهنم او زید دیده جهنم و بیس المصویر و بیس المصویر او دیر بد دیده ورطلو نصب پایده نور کئی کار پایده ور کئی او گورا نصب پای دینی دی ورکڑی غرب اللہ اہو مثلا بیانی اللہ مثالا کسانو تا چی کفر کرده امراتنو ہند خزدنو و امراتلوت او دخزدلوت کانتا تحت عبدین نوح علیہ السلام و دلوت علیہ السلام بی بیانی دوارا کافر وی کانتا تحت عبدین ویدا پنکاد دو بندیانو کی زمان من عبادنا صالحین زمان دو بندیانو مکمل نیکانونا فخانتا ہمانو دی وسر خیانتو کو پاقیدہ کی پا حقوق از دیواجیو کے نا فخانتا ہما دیو سرسو کو خیانتو کو خوپا عقیدہ کے دا غی عقیدہ را توحید او دی عقیدہ دا سشوا دا شرک شوا دانا چی پا حقوق از دیواجیو کے زکا ما بغت امراتو نبی قطو پیغمبر نبی پیغمبر خزی چتا زنا ندکڑی فلم یغنیان ہما من اللہ شیا مفائدہ ورنکا دی دوارو پیغمبرانو بچ نکړل دي دواړو پیغمبرانو دي دواړو نه د الله د عذاب نه معمولی وقیل ادخل النار مع الداخلين او ویل شو دنه شي دوزخ ته سره د دنه کیدونکو او غرب الله مثلا او بیان الله یو ناشنا مثال د پاره دا کسانو چې مان راول دي امرات فرعون د خزر فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه پاو کی چوي دي ربي ورب مي ابن لي بن عندك جوړ کمال را د ځان سره بیتن یو کور فی الجنت پا جنت کے ونجنی من فرعون و عملی او خلاص مکاد فرعون دا عمل نئی ونجنی من القوم الظالمین او خلاص مکاد قوم ظالمانونا میخونے پیٹا کوالی میخونا چار چا پیرا و مریم ابنت عمران او مریم بیانی اللہ بالمثال مریم لورد عمران اللتی آغا صنت پر جا چه بچ سات لے اخپل عزت اخپل شرم گا فنفخنا فیه من روحنا نو پکے وہ مک پدے کے فانا فغنا انواع چا مونگ پا دیکی من روحنا دخل روحنا وفیه فیها تک شوا مریم ابنتا عمران فانا فغنا فیه نیس مدلم دی فی جی بیها ہی زمیر جیب تراجی دی بکیو انواع چا مونگا پا گریوان دیکی من روحنا در روح زمونگنا وصدقت بکلمات رب بیها او دی رشتنوال اکڑو دی فیصلو در ربی و کتبی ہی او دی کتابون دا غ و کانت من القانتین او دا دی مکمل تابدارون دا اللہ تغلیب دے کنا و کانت من القانتین او دا دی مکمل تابدارون دا اللہ دی زائی پوری مسئلہ دی قتال او دی انفاق بیان شوا سورت ملک مکی سورت تے نزول کے وہ یایم نمبر دے 77 پس دے سورت تور او مخ کے دے سورت حاقینا پس دے سورت تور او مخ کے دے حاقینا مخ کی سورت کی بھی مالو لگوئی طول سورتون کی مالو لگوئی دل تو وہی برکت پکے زاچوم کنا تو ایچے کمی گی برکت زاچوم دویم مکیوی قو انفسکم زان بچ کی نوی پا کون مسئلہ بزان بچ کو تبارک اللذی بیده مکیوی فرشتی چیدی لا یعصون اللہ ما امرهم اللہ چی سویلی داغی نافرمانی نکی ندلتا فرشتو دو زخیانو سر مکالمہ ذکر کی آتم نہم آیات کی داود سورت نفی دے شرک پی البرکت شیخ صد پنج پیروی مدد ذلہ العالی رد دے یول سمی پا یول سخ دلائلو باننے خلا سمی مویلا رد دے یول سمی پا یول سو دلائلو خلکو با یول سمی دلویزوان یا یول سمی دی پیرو بابا دا بے ورکولا دا دے دا پارا چی زمنگ پا ساروی کی او زمنگ پا غلا کی برکت واچولشی سوا چولشی برکت او دا بابا با پکی برکت واچی ندی دو جنبی دا ورکول نصورت کی اللہ رب العزت وی چی برکتو نسو کچی اللہ چی یول اس دلائل ذکر کی عقلی او دا پار دا رد دیول اسمی چی اول اسمی مور کوی دا غیر اللہ پنن باننے برکتونا و خیرونا دا چا پلاس کی دی دا اللہ سورت کی پدی مسئلہ باندی یول اس دلائل ذکر کی یول اس دلائل دری دلائل اولنی چی دی نو آغا عام دی آغا سدی عام او ورپسی چی بیا کم ات دلائل دی نو خاص دی پیو یوسی پوری کل آسمان پوری کل ازمک پوری کل انسان پوری کل مرغان پوری اغسدی خاص یعنی اللہ رب العزت چی پدی یول سو سیزونو کسا چی عام برکتم اللہ چی او خاص برکتم سوک چی اللہ چی نو دا بل چانا دا برکت غختلو فائدہ سو نو چی چا دا بل چانا برکت غختلو او پا قرآن ازام نو پو یکڑو نو دا غی انجام با ہم پا صورت کی وی او اغی تا زورنی با ہم پا صورت کی وی چیدی اولتا روان دی دیس روان دی اولتا زورنی با خوص روان او دلائلو منشاءاللہ تبارک اللذی بیده الملک اول نی دلیل تبارک اللذی بیده الملک خیرون آچون کے دے برکتون آچون کے دے آغازات چپل آس داغ کے دے اختیار دا ہر سو ٹک شو کہنا وہو آلا کل شین قدیر آغا اللہ دے پار یو سیزبان قدرت والا دویم دلیل دام عام شو پار سیز قدرت والا دے نولی تالا برکت نشید اور کول درم اللذی خلق الموت آوال حیات دام عام آغازات چپی دا کردے مرگ و جوان سشے مرگ و جوان نو مرگ سرازان لبرکات حیات سرازان لبرکات لیبلوکم دا دیل راچ انتیانو کی بتاسو چای یو کم آسنو عملا چکم یو پتاسو کی خیستا عمل کون کے دے دل تا خیستا عمل چی برکت دا چان غواری احسن عملا چی برکت پا یوازی دا چانی دا اللہ نا وہو العزیز الغفور ترغیب او ترہیب العزیز کد غیر نبرکت غواری نو دیر زورا وردے الغفور پا خوا دے دیچ کی دیر اڑی دی سنا بابا تا او یو زیتا او بل زیتا پراتی دیر اڑی دی او گوڑی دیر پیش کڑی دی گاڑ بابا لدے گوڑی راوڑی دی او شپک پیسی دی راوڑی دی یا شپک پیسیز دمچ نہ خوغت تے کنا چ مچ پانے دو زخت تنو شپک پیسیز بنی دی چ کم خود شپک پیسیز پ گاڑ بابا ای خیر نو توبہ او باسی گرے وہ هو العزیز اغا اللہ ر زور اور کوس توبہ او باسی نو الغفور بخون کے دے در دلائل شو الذی خلق سبع سماوات سلورم دلیل خاص اسمانونو اللہ دی اغا ذات چ پیدا کڑ دی و اسمانونو اتے باقا لاندے باندے لاندے باندے اسمانونا نو گورا دا اسمانونو برکتا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ما ترا نوی نتو فی خلق الرحمن پا پیدایش دا میروبان بادشاہ کے من تفاوت اس قسم نقصان من تفاوت ٹھیک تھا کہنا ما نافیا او تفاوت نکرا او من دی استغراق دنا فکر اغلی کنا فرج البصران واڑ وستر گزا هل ترا من فطور چوین تپ دے کے سو نقصان او چاود ثم مرج البصرا یزلی بیا واڑ بیا بیا کرتین بیا بیا واڑ وستر گدی بیا بیا انقلب الیک البصر واپس بچتا تستا سترگی خاص ان ستڑ استومان خاص ان ذلیلا یعنی دا اللہ پا پیدائش کے بعد سو نقصان پیدا نکی وہو حسیر او دی بوی ستڑ استومانا خاص ان ذلیلا اخصعو پیہا خاص ان ذلیلا سپک وہو حسیر او دا سترگی و نظر بدیوی حسیر ستڑ استومان ولقد زینا السماء الدنیا پنزم دلیل وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ يَقِينًا خَيْسَكَلَ مِدِ آسمان نِزْدِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا آسمان نِزْدِ دُنْيَانَا مُرَكَّبِ تَوْصِيفِ دِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا آسمان نِزْدِ بِمَصَابِحَا پَخِيسْتَ وَدِيُو بَانْدِ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ او گرزول می دل را او گورا برکتا سنگ برکت پک اللہ چول دے دیو ستور دو وجنا او مل آسمان خیس تکڑ دے او امتنا اللہ چکم دنو فوجیانو کار علی دو سنتریانو کان تنو مل اللہ سکی علی وجعلنا رجوما للشياطين او تیا گردول دمنگا دلارا گردول دمنگا دلارا رجوما للشياطين وشتون کی دپار د شیطانانو واتن نالو عذاب السعير او تیار کڑے می دلارا عذاب لمبو والا عذاب سو لمبو والا وللذین آکسان کفروا شاب یوس پد کفروا سمانی چین کار کئ د تبارک الذی بیدہ الملک نا چې خیر او برکت د الله نه انکار کیو د غیر نه برکتونه غواړي چې انکار کیو د خپل رب عذاب جهنم عذاب د دوزخ و به سلم مسیر او بد زیاد ورتلو اذا القفیا سمعو چې کله مور غردول شي د تافیا په دوزخ کې چې کله غردول شي بده کینو سمعو اولا دوزخ پاتم غصی تاسو د غیر الله نه برکتونه غختل ورګی چوم چقومس سمعو لا تو شهیقا وا بوری دی دو زخل را شهی قن هنی دل وحی تفور او دی بخوٹ کی گی تکادو نزدی دا تمیزو من الغیز چی وچوی دا چانا دا غسینا گورا دو زخوا تا غسا دی ولی چی دا برکتونه دا غیر اللہ نگفتی دی دا غیر اللہ دیچ کی آلواو پراتی وڑی دی کل ما اولقی فیها هر کلم چی اغردول شی بده که فوجون یا غٹ دلد دینا سال هم تپوس پو که دینا خزانه توها ادارو غد جانم عالم یاتکم نذیر ول نور اغلوی تاسو تایرون کے تاسو دا مسئلہ نو بیان شوی چه دالو او پراٹی ول نارو ادی عالم یاتکم نذیر اے نور اغلوی تاسو تایرون کے دے مسئلے قالو ای بابا لا ولنا قد جا انا نذیر یقینا راغلو من تایرون کے خاجینو تاسو سویل مولای سیف چه بیان کو مسئلہ بیان کڑا تاسو سوی فکذبنا نو منگا نسبت دروغو کومو میدا پنج پیرے دے سڑیا دائی نوی نوی مسئلے راویس ترے ما انزل اللہ و منشے او منگ بداوی چنے در آلے گلے اللہ اس چیز دا بابا گانو پا بارکے دا دی دا بوتا آنو آیا تنا پا مسلمانانو چسپانے او پا بابا گانو سکی چسپانے ما انزل اللہ و منشے ندر آلے گلے اللہ رب العزت ما انزل اللہ و ندر آلے گلے اللہ اس چیز نو کو وقف کیا ادرے گا نو فرشتے وہ تو انتم اللہ فی ضلال کبیر نو تاسو مگر پا گمراہ دیر لو یکی او یا بدی وی ان انتم منگ بدی حق پرستو بانے بل تحمد داو لگاو چنے تاسو مگر پا گمراہ لرکی دیر لرکی پیوستے گا وقالو لو کننا نسمان آقل وی بو سرمان ارمان ہائے ہائے لو کننا نسمان او ناقل چی منگ آوری دلوی دا قرآن نسمع او ناقل منگ آوری دلوی دا بیان دا اق او ناقل او زانم پی پویا کڑوی یعنی نسمع چی منگ آوری دلوی یعنی ما مقلد غیر بودیم او ناقل یا خود مجتہد بودیم نما کننا فی اصحاب السعیر نلارید نجات دوا اما تقلید و اما اجتحاد نو چه مجتحد نشوی نو مقلد بای که مقلد هم نی او مجتحد هم نی نو ما کننا فی اصحاب السعیر خبر بانی پوشوی کنا شاست پا تفسیری عزیزی که دا مانا کرده تازی کنی دیزان نوی شاست ابراهیم اللہ تفسیری عزیزی که لو کننا دقا دا فارسای بارت ده لو تفسیری فارسای که ده لو کننا نسمان آقل که منگ آوری دلوی دا قرآن او زان ام پی پویا کڑوی ما کننا یام پی زان پویا کڑوی نو ما کننا فی اصحاب السعیر نو نن مونږه په دوزخیانو کې فاعترفوا بذنبهم نو او بمانی اقرار وو کی خپل گناہونو باندې نو بچ پشی نا فسوقل لاصحاب السائر نو سوځې دلو تباہی د پاره د دوزخیانو ان الذين اوغروا تا خوشالی ا کسان چې یری د الله ربنا نادیدا او یری سوا چې برکت د الله نه غنلو نو لهم مغفرۃ دیل بخنا واجر لوی واسروا قولکم او اجهروا به شپغم دلیل واسروا قولکم او اجهروا به کپټوي تاسو خپل ویناله را ابي جهرو به او يا پتي زواي کپروي وای يا پتي زواي کپرو وای چې يا بابا برکت او کچغاو کې چغاو کې ابي جهرو به چې وا مړنيا پني کاي والله پدې پويا زکای انه عليم بذات الصدور اغه لاره پوا اسرو ها کما نه به کو کړه دا مې صحیح نو کړه واسرو قولکم پټکای ویناله را ابي جهرو به یای پر روکای یاس کای پر روکای انه علیم بذات الصدور اغه لاره پوا پرازو نسینو باندې الا یعلم من خلق خبردار ووري پویږي الله پاغه باندې چې پیدا کړی دی او هو اللطیف الخبیر اغه لاره باریک او په نور خبردار الخبیر او خبردار باریک بین او خبردار هو الذی وم دلیل الله دی اغه ذات جعل لكم الارض ذلولا شگردول دا تاسو لازم کتابدارا کدیز مکی تاویل وی چی وینی وا فمشو فی مناکبی هانو زی تاسو فی مناکبی ها پلارو داغی کی پلارو دزمو کی روانی ازمکا تسنوی وکلومی رزقی او خری تاسو دا رزق دا اللانا ویلیه النشور آغی اللہ تبو ارجمع کی گئی پاس ایبانو سا جواب بور کوئی انتم آمنتم من فی السما یرا یرا دو دنیا آمنتم من فی السما چه ده برکت ده غیر نگنی نو آیا پا من شوی تاسو آیا بچ بشی تاسو ده غزاتنا فی السما چه پا اسمان که ده ان یصف بکم الارض چهو مندی تاسو لپزما که فیضا هی تمور نو ناسا پا با داوی پا لندائی فیضا هی تمور نو ناسا پا با داوی پا لندائی پا لندائی چه دردی ریا خوڑ غاڑی تای سین غاڑی تای سڑی کل کل لارشی مت از مک چی نو آغا کلا کلا دا سه نرمشی او بید لانده سڑه چه برا پکی دا سه دا سه کی اے اللہ که سرب سارویلی چه سڑه لا سولدی گنا آغا غوخی بسه کی رقی کی نو دک کشان تا آغا سه کی آزمک رقی کی نو یا اللہ وی کدا سه پلنده کما چه پا پکی دی پا کتا پا کسه شی لارشن سبک ایتا پلنده وی پختون کی فائزا ہیا تمور ناسا پا ویدا دیرا نرما او لقی دون که تمور مکمیدو تمور السما او مورا ام امنتم من فی السما آیا بچ پشی تاسو دا غزات نچی براده کمایلی قبشانی ہی این یورو سیل علیکم حاصبا دا چی رو وری پا تاسو بانی باران دکانو فستال موینی کدس مکنا دا برکت دا ٹنگ اولو والینو بیا بسی این یورو سیل علیکم حاصبا حاصبا دکانو باران فستال مونی کیف نزیر نزر دا چی پو بشی تاسو چی سرنگیو اغا یرولمی نزیری سرنگیو اغا یرولمی یا غیر دن کے میں یا رون کے میں ولقد کذب الذین من قبلهم او یقینا نسبت درو کڑا کسان چمک کی دینو فکیف کان نکیرن سرنگ شو عذاب میں ولم یروا تم دلیل اینو گوری دیلا طیر مارغانو تا فوقهم پاس دینا صافات و یقبض سورۃ النحل کے سر یقبض نو ذکال تداوت تبارک نو صرف بس قدرتو نو التا قدرت پس صافات کی زیاتو صافات و یقبض صفنا صفنا قطار پا قطار یا قلاون کی دو وزارو و یقبضن او ٹپکون کی دو وزارو کلے قلاوی کلے ٹپکن و یقبضن ما یمسکوهن الا الرحمن ندی تنکڑی دی لرا مگر مہربان بادشاہ التو ما یمسکوهن الا اللہ دکل تا قدرت خودلو کنا عدل تبارکت خود الدین الا الرحمن نیو ٹنکر دیل را مگر مہربان بادشاہ انہو بکل شیم بصیر آغا لار پارسبانی دن کے زورن پا شرک امن حاضر لذی ہوا جندل لکم امن حاضر لذی ہوا جندل لکم آئے دادی آغا بابا دادی خلیر دی تخیر دی کنا امن حاضر لذی آئے دادی آغا ہوا جندل لکم چدا لخ کر شستاسو ینصرکم من دون الرحمن او امدادو کستاسو الاول چانا مہربان بادشانا این الکافرون الا فی غرور ندی کافران مگر صرف پدوکا کی ام من حاض اللذی ارزقکم من امسکر اسقا آیا آغا سوک ام من حاض اللذی داد آغا یرزقکم چې تاسو له روزي درکې پای بدل زیات کی او برکتونه بدل راولي انعام سکر رزق کا الله بند کی رزق پل چې الله یې بند کی بیا دل در کی جان انعام سکر رزق بل نہ ایسو کم دادیان مم دادیان نشتره خلجو فی عتو و نفور دین نوزی پخپل سرکشای که اپن افراد کی آفا من یمشی مکبن زجر بین کار القرآن زورن پین کار دا قرآن بانده دا ولی ولی ولی دا سولت روان دی زکا چه قرآنی پریخه ده آفا من یمشی مکبن آیا سوچ روانی نسکور علا وجی پا مخپل بانده آه دانو دا دیر پسما ام من یمشی آغا کسی روانی سویین علا صراط مستقیم برابر پلا رنی غبانے یعنی یو پا قرآن روان دے یو بل پا بسائر زخائر روان دے نو من حاجی ہدایت والا سوک دے وے یو پا سر روان دے یو بل پا خپو تا توی دے کہ سم کم یو دے وے پو والا کنا دا قشانتی یو دا غیر اللہ برکت من یو بل دا اللہ قول و تو آیا نحم دلیل ہوا اللذی انشاکم آغی اللہ پیدا کری تاسو و جعل لکم السمع و لفصار و لفعدہ او پیدا گرزولی تاسو لرا و گناہ و سرگی و زلونا نکر دی برکت دن و آخرین بیا بیدر سوک در کئی من الہ غیر اللہ سوک دی بیاد کنو بابا او دلندو بابا او دلیوانو بابا قلیل ما تشکرون لگ دی آغا چی شکر باسی لسم دلیل قل هو الذي زرعكم من الارض الله دی آغا ذات چی پیدا کری تاسو زمکن آو الیه تحشرون آغا اللہ تبور جمع کری شی تاسو زورن پی انکار دا قیامت و یقولون و متى ذلواد کل ویدا دوڑا دباو دی ان کنتم صادقین کی تاسو رشتنی قل ورتو آئے انما العلم عند اللہ منصب نبار خبر بنکو خروج عن البحث بنکو دخپل منصب نبار نزو زما منصب اد خدای توب نه یاد پیغمبر اې دے زمانه د زما متعلق تپوس کا تو قیامت بکلی نو زما خدا کار نه دے ما تو وعدا چې غیر الله نه برکت غختل څنګه دی او دا غی علاج څنګه دی نو زبر تا غوام انما انا نذیر مبین زه خو ما يرون که صاف فلم ما راهو خدورا توام چې دی عمل انجام ممتک نه دے دوم رضا توام چې دی عمل انجام ممتک فلم ما راهو ذل فتن سیات نو هر کلا چوین دے دے لرا نزدے جل فتن نزدے نسیعت اجوہ اللزینا بدرنگ بشی مخون دا کسانو کافرو چین کار کرو دا کئی مسئلینا اللہ اکبر تبارک اللزینا وقیلو بیلشی حاز اللزی کنتم بی تدعون داد آغا چھ تاسو بغختو تاسو بی ماتا داد آغی تدعون چھ تاسو بغختو قلو تو ویارائیتم خبر میں کہ ان اہلکنی اللہ ارائیتو من اہلکنی اللہ تاو سماتو ارازہ خیر رہے چا کرپ کی پیر بابا تم لگو یو چا کرپ کی فلان کی زیت ہم لگو فلان کی زیت ہم لگو زن تپوس کوم ان اہلکنی اللہ کالا کی مال را اللہ واو سوچی دی ماسرا یارا باندے میرو بانیو کنو فمن یجیر الكافرین ما اقبل اختیار اللہ تپریخ دے فمن یجیر الكافرین سوک بچ کندن پناور کی کافران لدہ عذاب دردناکنا سوک با کافران خپلاسے اور کی پنابور کی کافران لرا من عذاب ان علیم دا عذاب دردناکنے نے بیائی سوک خلاسا ان کے نشتے قل هو الرحمن ورطوہ آغزاد دے محربان آمن نابی ہی منگ پیمان راوڑے دے منگ داغنا برکتونا غوارو والیہ توکلنا و پاغمگزان سپارو کچر تسوخ کرالا برکت رانی کی نبس دیکی بخیر منگ علیہ توکلنا منگ پا غیر اللہ پسین گرزو پاغبانی برکتان سپارو فستالمون من ہوا فی ظلال مبین زرد جپو بشی تاسو چی سوگ دے پا گمراہ صاف کی یو لسم دلیل قول ارتو ویا رائی توم آئی وینی تاسو خبری ایس با ہما اوکم غوران کچر تا کی اللہ و بستاسو جواری پا کتا بوزی وچی کی چکی اللہ و بستاسو جوری وچی فمن یاتی کم بیمائیم مائین نسوک برا ولی تاستا عبود چینو والا اللہ یاتی انا بیهی و هو رب العالمین دار بسیوی المصحب دی فمن یاتی کم بیمائیم مائین سوک برا ولی تاستا عبود چینو نچین ما بیمائیم مائین عبود چینو والا اب سوک راولی اللہ یاتی انا بیهی و هو رب العالمین اللہ بسکی راولی ویسدہ دا صورت چھ ما سلطانی سوکوی نو دیرش آیاتونو دی نبی علیہ السلام وی دا عذاب قبر نو بچی خو پدی عقیدہ اچھی کم عقیدہ اوے لشوا صحیح دا کسی ندا پدی عقیدہ اللہ رب دا عذاب دا قبر نو بچ کی بس پکن آخر دوائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. سورة القلم نزول کی دویم نمبر دے پس دے سورة علق او مخ کی دے سورة مزملنا مناسبت دے مخ کی سورة سرا مخ کی صورت کے مسئلہ بیان شوا فعقلی دلائلو دی صورت کے ترغیب ورکی رسول دا مسئلے تا دا مسئلہ رسول غواڑی دویم دادے مخ کی مسئلہ دے توحید و دل تا مسئلہ دے رسالت ذکر گئی یعنی مخ کی لا الہ الا اللہ دی صورت کی محمد رسول اللہ درہ مواجہ مخ کی صورت کی خیر و برکت اللہ چاہیے دی صورت کے چی چا برکت دا اللہ نا نمانا دا غید بے خیرائی نمونا دا باغ والاو قصہ کئی دعوت صورت ترغیب الی تبلیغ مسئلہ ورسو او تحذیر عن المداہنہ سستائے نزان بچ کا ابتداء صورت نا مسئلہ رسالت او ترغیب رسول دا مسئلے تا او تحذیر دے مداہنتنا نہم آیاتنا چھے سستی ہونے کے بدے مسالہ کی ان لسم کے زورن پہ انکار دے قرآن بیا نمونہ دے دنیا دے عذاب درے دے ارشم کے تخویف اخروی سلوڑ درشم کی خوشحالی یا زورن ذکر کی او حیبت دا قیامت آخر کی تسلی دا امتیازات دا صورت شہادت دا قلم دا سستی کا ان کے بمسالہ کی لس پلیتائے واقعہ دا باغ والاو یوم یکشف عن ساق سورت ملک نا تر سورت جن تر ختم پورے شرک فی البرکات اول کے مسئلہ ذکر کرا قلم کی وی رسو حق کی دنیا یارا او مارج کی دا آخرت یارا او سورت نوح کی دلیل نقلی دی نوح علیہ السلام نو یارا دا دنیا او سورت جن کی دلیل نقلی دی جناتونا او رد شرک اعتقادی دوار سورت نوح کی دا یو مسئلہ بوزی نون والقلم وما یسطرون نون والقلم نون دو حروف مقطعاتنا چا اللہ پی پوئی گی یا نون والقلم السید دوات دوات او قلم شاہد دی نون والقلم وما یسطرون گواد قلم وما یسطرون او جسدی لکی ما انت بنعمت ربک بمجنون والقلم تاریخ والا او قلم گواہ بس قلم عام ویلے دے تاریخ والا او قلم گواہ چتاب چرتا پا تاریخ کی سوک لیوانے انہوں لکی یا نون ڈاکٹران و طبیبان و قلم گواہ چھ ڈاکٹران و طبیبان با پتا باندے دے لیوانی پارچا کٹ نکی چدا لیوانے دے لوی طبیب زما با منسالبا زما مراغل و لوی حکیمو وی خلق کوئی چھ لیوانے دے نبی علیہ السلام الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره دا خطبه ویلا چاگه واری دا وی دا خوشی دا دا خو لیوانو خبری ندی ایمان را نوما استرون تاریخ والا و قلم دلیوانه نشلی کلی طبیبان و ڈاکتران و قلم دلیوانه نشلی کلی والقلم وما استرون گواد کلم و آغا چلی لکی ما انت بنعمت ربک بمجنون چنے تپنے مدرخ پلوان نلی ونے مان تب نعمت ربی کبھی مجنون وئن لک لاجرن غیر ممنون یقیناً تال دیا جر غیر ممنون بی صابا غیر ممنون بے انتہا نپرے کڑے شو اجر با اللہ در کی وئن نک لا خلق عظیم او یقیناً یہ تو خام خواب اخلاق لو یوبان دے لا خلق عظیم یقیناً تے پا اخلاق لو یو لا لا خلق عظیم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوسو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سو اور تو کان خلقہ القرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق بس سوا قرآن سو مطلب یو قرآن ستاسو سرا پا کانٹو کی دن نوے او بل قرآن جو اندے قرآن دے چھ مقام خیوی نئی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل چونوا تفسیر دو قرآنو آسو تفسیر دو قرآن لکا اقیم الصلاة نبی علیہ السلام بچی منسکون بساد اقیم الصلاة تشریوہ مکان خلقوه القرآن نبی علیہ السلام خوی اغا عمل بالقرآنو چی دو قرآن یو آیات پدی چکی ناست بانو بدی دو قرآن یو آیات لیدو کپاسی دو بانو بری دو قرآن یو آیات لیدو کروانی دو بانو بری دو قرآن یو آیات لیدو که جهاد لبتنو بدی دو قرآن آیاتو کراتنو بدی دو قرآن آیاتو داغه کی وناستو نوم بدو قرآن و آیاتو کان خلقوه القرآن بس کاری دی چا سرو قرآن سرو انکا لالا خلق نازویم او بل خلق نازویم الجود بالکونین و توجه الى خالقهما الجود بالکونین و توجه الى خالقهما دوار جیانا دا اللہ نا قربانول دنیا و آخرت دا اللہ نا قربانول جود بالکونین و توجہ الى خالقهما اکم کتاب لکھ لیا نور عمر واحد بدری دلویل تقیات فدی دے گا نا جود بالکونین و توجہ الى خالقهما سخا کل پا دوارو جیانو دنیا ام دا اللہ نا قربان آخر ام دا اللہ نا قربان دنیا ام دا اللہ نا قربان آخر ام دا اللہ نا قربان ایک ہی قیمت خود ہر دو عالم گفتے ایک ہی قیمت خود ہر دو عالم گفتے بیا آغذاتا کی قیمت خود ہر دو عالم گفتے نرخ بالا کن ہنوز رزانیست وی اے غزاتا کی نرخ خود ہر دو عالم گفتے اے غزاتا چی دخپل زان قیمت تی دوار جہان ویلے دے نرخ بالا کن کی ہنوز رزانیست نرخ لگو چتکا اسم دے رسان دا دا سودا اسم دے رس دا ارزان دا ننک لالا خلق نظیم یقیناً تی پا اخلاق اوچتو باندے اخلاق دری قسم دی یو دی خلق حسن بل دی خلق کریم او بل دی خلق عظیم یو دی خلق حسن بل دی خلق عظیم او بل دی خلق نا کریم منس کی پری خود خلق حسن خلق کریم او خلق عظیم یو سڑی درتا در سرا بد اکڑل چه سمرا اکڑل تا دا اک عمرا اکڑل دا خلق حسن خاخ لگتی اگا چه سو اکڑل تا سرا کشانت معمولی خلق حسن خو اگا کنزل اکڑل ویٹا کولی تا معاف کو تا سکو معاف کو دادی خلق کریم دادی خلق کریم خو اگا جنگو کو وی واہلے کنزل اکڑل تا ورل تحفہ وڑا دادی خلق عظیم دادی سشے خلق عظیم انکا لالا خلق عظیم خلقو با وہا اوٹاکا خلقو با کنزل او بدر دیویلے خو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا باورتا پا جولائی کی دا قرآن ملغلری کو دڑو لے دا خلق عظیم ندے انکا لالا خلق عظیم یکی ننتے پا اخلاق اوچا تو باندے فاسطو بسرو ایوب سیرون بس تو مومن یو دی بو موین خیر دے دا خو دنیا دا عمل میدان دے دا دنیا خو بس پتہ بہو لگی اس فاسطو بسرو ایوب سیرون پتہ بہو لگی چلے ونے کم یو دے لے ونے کم یو دے نحوی کا کا سرا نحوی کا کا پکشتے کی کے ناستو پکشتے والا سرا ناستو روان دی او بو کی وی کاکا تا نحو ویلی دا مانگی نیتا پوسکو وی کاکا تا نحو ویلی دا نا آغار تا وی نبا ما خو نحو ندا ویلی وی نصف عمر برباد کردی نیم عمر دی زان لخراب کرده گورو نحو دی ویلی وگی مانگی کاکا سونوی چه لگمخ کلال قشتا دا سدا سشوا رو رو خرابی دا وی نحوی کاکا تا لامبوز دکڑی دا اغورتا وی نا وی زا هم عمر برباد کردی وی خپکی گا ما طول مرد برباد که دا چی کشتای منستشی نو پتاو لگی چی چاس ویلی و چاس نو ویلی بی ایی کم المفتون پتاو بیارستو لگی فاسا تو بسرو و یبسرون زرد آچیو بوینی دی فاسا تو بسرو تو بوینی و یبسرون و دی بوینی بی ای کم المفتون چه کم یو که تاسو دے لیوانے او فتنہ کڑے شوی یاد عذاب قابل ان رب بگای قیم رب ساچ دے ہوا عالم اغد پو اپا اغد چابانی غلان سبیلی چاہ دے خطا دلارینا وہو عالم بالمحتدین و اللہ لے پو اپا لار مندن کو فلا تطل مکذبین دعی تا آداب مسئلہ بیانے خو گرے پکر کوا فلا تطل مکذبین ممانات المکذبین دے نسبت دروغو کو ان کو ودو لو تو دہینو فیو دہینون دی دزلن اغواری چی تسس شینو دی بوم سس شی ودو لو تو دہینو فیو دہینون دی غواری چی تا لگ غوڑ غوڑ شینو دیم لگ لگ غوڑی گی را غوڑی گی لو تو دہینو فیو دہینون چی تسس شینو دیم سستی گی و خبردار وارا ولا تو تیو کل حلافن آداب دائی تا تحذیر عن المداهنه سستی به مساله کې نه کوي یو مداهنه ته بل مدارات ته او بل حکمت ته دا جودا جودا سيزونه وي څنګه څنګه سيزونه وي جودا جودا سيزونه وي یو مدارات بل مداهنه او بل حکمت مدارات دې ته لیکيږي کلی کې یو جابر سړی دی بدمعاش سړی دی تخپل مسئلہ ڈیرا پکلم کلا طریقے سر بیان ہے واغا ظالم نہ اسی لگ یری کی چا سینا درس بند کی اسینا آواز زمنگا محدود کی نہ تچ کم دینو اغسرا اسرا درشا کا گاجی خی کلا کلا خورا چکر کی گے کنا زز بدرشم کی خیری بیا بدرشم صرف اغسرا راشد در شدیل ساتے چ داغ دو شر نزانو ساتے دی پوش مدارات کس شو چ داغ دو شر نزانو ساتے وین اغد مداہنت مداہنت دے تو چچا سرا میں چوں چوں اوکے گیلی گیا ہے او اصل مسئلہ کے سستی راولے دکلی ملک کاکا سرا دکلی چرمین کاکا سرا او دارنگی چھ کم دنو دو محلے ملک سے بو جی سیب سرا اگر سرا تلی گیا ہے دا سی جی او دا سی جی اگر سرا سستی کا ہے او دے پلا غدتا ہوئی گورے دا سیونکے تو تے خجی خجی خجی او تو چی موقع مناسب کو مسئلہ دا اگر نبیان ہے دا دے مداہنت دا دے سوشے مداہنت او درم دے حکمت چی دو ادب نا پر ڈکا لہ جبان دے تو دو ضرورت مسئلہ بیان کے دا ادب نا پر ڈکا لہ جبان دے دو ضرورت مسئلہ ڈیرا کلکا پر دلیل سر بیان کے دے توی لکی گی حکمت چھے مسئلہ اس ضرورت چھے کم دے وہاں فرض کا دا توحید دا مسئلے دے او تا چھے کم دے نو شورو کڑے دا زکات مسئلہ دا زکات مسئلہ دے شورو کڑے دا او تو ایز حکمت کو ما خلق لا توحید تا جوڑ ننی دا حکمت ننی دا مداہنت تے دا سدے مداہنت تے دا توحید مسئلہ پا توحید باندے بیان کا ہر پہلو والا بیان کا خوڑے را دا ادب نڑا کا بے ادبی میں کہو او مسئلہ پٹاو ما ودو لو تو دے ہنو فیو دے ہنون دے وی کد لچک پیدا کنو منگم لگ لچک پیدا کو خو لچکو نبا نا پیدا کئے لچکو نبا نہ پیدا کئے ڈیرا گرما مسئلہ با بیان ہے سنگا گرما مسئلہ بھی ساشر صرف کل کل فرمائی بھی مسئلہ گرم لہجا نرم مسئلہ گرم لہجا نرم ودو لو تو دہنو فیو دہنون دید سرنا غواری چی تسس شنو دی سستیگی ولا تو تیو نو ممانا چی کمیو سڑے تا توی لگا گزاراو کا لگ گو رکنا سوچ پکار دے لگ دا سے لگ دا سے او گورا تا دا دے دور نہ دیکھا نہیں داد نہ دیکھا تل گورا تلک پل دا ہوکا تلک سو چکا دا ہوکا آغا ہوکا قیسن نہیں او بشی کنا من دا سرے بھی آخو لگی رزی رس لگی لگا آس کنا من باید تبی آو بایو من باید تبی آو دک کے سڑی بارا کی قرآن او سو خبری کئی وی ولا تو تیو کلا حلافن ممانا تدار قسم خور مہین رزیل دا دے سپک رزیل ممانا حماز مشاء بنمیم حماز حماز عیب لگا ان کے مشاء بنمیم تلون کے پہ چغلائے مشاء بنمیم تلون کے پہ سوان دے چغلائے باندے چروان دے مطلب روان دے پہ چغلائے چھے کمیو سڑے تالا خبر راڑی نو پہ دے یقینو کا چھے بستا دے خوانو موڑی ذکر مشاء بے لے کنا نانا چھے یو طرف رازی چھے تالا رازی تالا سا خبر راڑی نو تانا بمو سوڑی مشا ام بن امیم تم کے بچغلائے من آئل الخیر منا کون کے دے نیکائے نیکائے نا منا کی دن کے او منا کون کے موتا دن زیادی خور زیادی کون کے آتیم او گنانگار او تلیم بد زبان بعد دالک زنیم پس دینا زنیم سوٹی کی شو یو فلا تتع المکذبین مکذب دے دویم حلاف مہین درم سالورم حماز پینزم مشا ام بنمیم ٹھیک شو کنا شپاگم آدے مننا اللی الخیر وم موتا دن آتیمی آتم اوتلن نهم بعد ذالک زنیم دے زنیم دا نمبر سیم دے بعد ذالک زنیم پس دا دین آزنیم زنیم بسوئی شیخ سیوی الزنیم اللی سیعرف من ابوه بغی الام ذو حسب اللئیمی زنیم اللی سیعرف من ابوه زنیم آغا چاہتوی لکی گی چی لی سیعرف من ابوه چی پلاری معلوم نبی بغی الام ذو حسب اللئیمی بغی الام ذو حسب اللئیمی موری قنج رائد آود رز درزیل نسب خاون بغی الام زو حسب اللئیمی در ناکار نسب خاون چه مور قنجرائی پلاری نی معلوم او داس پیدای نغت سوئی ارامی خود نوی گیا نو بعد ذالک زنیم پس دین نمبر دس ارامی دی نمبر دس تیخا بعد ذالک زنیم دا پا مکہ کی اوسر ولید ابن مغیرہ یا بلو آغا نبی علیہ السلام تویلو کچھ گزارے سے کام لیجئے سلگ گزارا گزارا کوا قرآن دا آغا صفتو نلگ ویان کرل آغا پیازان تا سوچو کووی دا ٹول خوراکشتے دا ٹول خوراکی شتدے خود دی اخیری نمبر تصدیق پکار دے چی زنی میرا تویلی دی چارا میرا تویلی دی مور خواہ تلال پی سپا خبر بکول غواری سپا خبر راتو کا محمد ما تارا میویلی دی صلی اللہ علیہ وسلم ما تیرا میویلی دی نزلگ تانا تحقیق کول غوارم چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دروغ نوی اگر چی منگے منونا خواہ دروغ نوی دی خبری لگ تحقیق کوم وی بچے خپکے گا ما پلار دی لگ بیکار گنتی ہو او پا سفر باندی تلے انو دا یو بورا پا کی ما دا بل دینا لڑا ککڑی وا بعد ازا علیک زنیم پس دا دینا نمبر دا سرامی ان کان ازا مالی و بنین دا اول دے دا پرستو خلاف تے ان کان ازا مالی و بنین دے وجنا چھ دے دے خاون دا مال و دا اولاد مال و سر نیر دے اولاد اس دے دیر دے دے وجنا دا پرستو خلاف کی ازا تطلع علی آیاتنا چکلو ملستی شکو دبانی زمگایتو ننو قالوائی دے اسا تویر الاولین دا دی قیسی دا پخوانو اس وقت کے بیوائی کنا اسا تویر الاولین دا دے فرسو دا نظام دا اس دور سرا مناسب ندے دا دا بدویانو دا وقت نظام دے آغا وقت سرا لگی اسا نلگی اس ترقیات تا دور دے کمپیوٹرائز آغیل دا ترارو گنتا نظام پکار دے قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم زردا چ او بيدا غمنگا پخړ تام باندې سنسمه على الخرطوم زردا چ داغ بوله غمنگا دوال الخرطوم پخړ تام پوزته ولا خړ تام وي على الخرطوم ز کاغ پرست به هر وخت پړ سولې و ان بلونام كما بلونا نمونه وګورا څنګه الله رب ال عزت چ چا شرک کړو څنګه الله رب ال عزت تبا کړو ان بلونام كما بلونا اصحاب الجنه یقینا منگا زمین کڑو پا دی بانے لکا چھ زمین خم کڑو پا جنت باغ والاو بانے اصحاب الجنہ دا باغ والاو از اقسمو لیسرمنہا مصبحین کلا چھ دی قسمو کو لیسرمنہا چھ خام خا کٹ کئی بدا باغ میوی بشو کئی دی باغنا مصبحین سبا کو ان کی سار وقتی بوئی میوی سکو کٹ کو ولا یستسنون مفسرین وی انشاءاللہ انوی ان شاء اللہ استثناء نکڑا استثناء خو ان شاء اللہ تو وی ان شاء اللہ ان شاء اللہ وی الخ مستحب دی نب مستحب بانے تم رغٹ عذاب سنگر آگے لا یستثنون دیو مانا زندا ہوئی لا یستثنون حساد مساکین جدا نکڑا جدا نکڑا حساد مساکین د مسکینان و عیسائی جدا نکڑا درین لا یستثنون چاغی لا یستثنون نی جدا کو واپس کو په خپل خیال باندې حرمان د مساکینو خیال داو چې بس مونږا مساکین مکمل سکل محروم کل لا یستثنون خدا ټول مورچدی ندا د داس دومره غټ عذاب لایق ندی لا یستثنون مانا دادا لا یستثنون نی جدا کو اللہ دنور آلہونا لا یستثنون نی جدا کو اللہ دنور آلہونا نور برکت یعنی دا اللہ سرمن لیو او دنور نبی برکت غختو دیو جنہ شیر قرآن رحمه اللہ سمت درر کے اشارہ کی وی اشرکو ولم ینزیہو دی شرکو کو او دی چکم دینو تنزیہو نکڑا اللہ رب العزت دی صدارونا پاکونا گانو فتواف علیہم او دی تائید یو چکم دنو اتیشتمایات لولا تصبحون او دیم یو کم درشم انا کننا ظالمین او دیم یو درشم آیات انا کنا طاغین او دو درشم کیم وی انا الی الراہ راغبون پینزم دلیل والا وایو سلو اختم ام لهم شرکا او فلیاتو بشرکائهم خبر بانے پوئی گئی کنا ولا یستسنون او جدائن کالا دی صدارونا فطواف آلین طواف من ربک نرال پدی بانے او چاپیلتن کے عذاب یو سیلائے طائفن یو طوفان طرف در افستانا وهم نائمون او دیو دو پراتو آرام پر موی سار بزو فاس بات کس سریم نکی در را پشان دلو شوی کس سریم لکا پریشوی فتنا دو مصبحین دیس آوازو که یو بلتا سبا کون کی فتنا دو یو بلتا آوازو که سبا کون کی آنخ دوالا حرسکم چه سبا کی شابی تاسو بخفل فصل بانی ان کندم سواری مین کئی تاسو لولتلون کی کٹ کون کی شکون کی دے باغ سواری مین شکون کی دے باغ فان تولقون روان شوهم یتخافتون یو بل سر پٹی پٹی خبری کولی پس پسی کول دائیوی پا آغی کی چه اللہ آیت خورن نالی امالیکم مسکین چه دندن شنن پتا سبانی و غریب گولی چه تا غریب تلاکی رانی شی آلی امالیکم مسکین نن پتا سبانی غریب و غداو علا هر دن قادرین او دی چه کمدنو سباک علا هر دن سرد غسینا یا علا هر دن سرد کینینا دا مسکینان و سران یاد ریم علا هر دن سرد شمتیانا یا علا هر دن سرد منا کون علا هر دن پا منا کول دا باغ باندی قادرین و سوالا اخپل خیال چی منگ با دا باغ نمسکینان منا کو و غدو علا هر دن قادرین او سبای کالا هر دن پا منا کول دا باغ باندی قادرین و سوالا فلما رأو یا دا هر دن تش باغ فلما رأو ها قالو نوار کلی چی ولی دا باغ لرا قالو نو انا لضالون یقینا من یرو کون کی دا باغ لار ران خطا شوی دا کم دوی خطا شو آخه چرا تاویدونو خطا شو کسن چلی انا لضالون یقینا من یرو کون کی دا باغ نا نا نحنو محرومون منگا محروم کلی شو دا باغ نا قالو سطوم نو اوی آغا افزال غور پا دی که علم قل لکم نمی ویلی تاستا لولاتو سب بیهون چو لی پاکی نبیان وی دا اللہ دانا اللہ نمم سا کرده چی شد اصدار و مصر جور کردی لولاتو سب بیهون چی نور برکتیان گرنی دا اللہ نمم گند کرده نو ولی نپاک وی نم دا اللہ پاکی ولی اللہ لنوائی قالو نو دی سبحان ربنا پاکی و ربا زمنگا انا کننا ظالمین اس شورو اکڑا خو اب کیا ہو تو جب چڑیا چک گئی کیت اس پس کی سبحان ربنا پاکی و ربا زمنگا انا کننا ظالمین یقینا منگیو ظالمان فاقبل بازو ملا بازین یتلاومون مرامخ کشو زنی دینا پزنو بانی یتلاومون چیو بلی ملامت کاؤ نحتابینو نحتابی چی غریبانا نانش نحتابینو نحتابینو یا تلا آوامون یو بلی ملامتا کو قالو یاوی لنانو دیوی های رکاوی دی منگلرا انا کننا تواغین یقیننو منگ سرکشا ساربونا یوب دیلنا یقینن چی رب زمنگا بدل وکی منگلرا خیر منها ورد دینا دینا برا لسرا کی ورد اکی انا الى ربنا راغبون دخپل بابا پا نقش قدم کروان شو بیا بی ولا ورکی او بی ورکڑی ولا بیاو دی بابا چونو آبا باغ درځای کو یو وی سبب غریبانو لور کړه او یو وی سبب چې کم دنو خپل ځان له استعمال کړه او یو هی سبب بیا پاغي باغ باندې ولا ګولا او صرف د الله رب له حسابه منلا د نور چا حساب نه منلا د بابا غوندی نه منل زیارتونو غوندی نه منل ان الى ربنا راغبون هم یو راغبل تا راغبون رغبت کوون کی شوق لرون کی کذالک دکرنګ یازابی دک شانتی عذاب دے ولا عذاب الاخرت اکبر عذاب دا اخرت خلیر لوی دے لو کانو یعلمون کاش چی دے پوی دے ارمان چی دے پوی دے ان للمتقین خوشالی منون کتا ان للمتقین اکنند پارد متقیانو پنیز در اقبل بانی باغون دے نعمتون دی افانا جعلو المسلمین آیا اگردو منگا مسلمانان لرا کل مجرمین لکد مجرمانو ساس خیال لے چی منگ با مسلمانان و مجرمان سکو یوزیو شانتی کو مالکم دا سشی دی تاسو لا کیف تحکمون دا صفه سلی کوی تاسو چه تاسو ترس یوزای کردی یو شان کردی جمهوریت که ام لکم کیفا ام لکم کتابون اشتر تاسو لا یو کتاب فی تدرسون چه پایی که تاسو لستل کوی ان لکم فی لما تخیرون چی تاسو لپدی کتاب که آغا چه سستاسو خوخی چتا سو کو مسئلہ خو خیا داری دلائل پکی داس کتاب دا سرشت اسمان نہ ام لکم ایمانون علینا بالغا یاشتر تاسلا قسمنا بالغتن رسیدن کی الہ یوم القیامت رز تر قیامت چ قسم کوئی لو زکی چ یقین ام دک شان تدا چ منگ سنگ وایو ام لکم ایمانون علینا بالغا ودی بار قسم کوئی چ ان لکم لما تحکمون اے جواب قسم نہیں ہم لکم یاشتر تاسلا قسمنا علینا پمنگ بانے رسیدن کی طرح تر قیامت اچ ان لکم لما تحکمون چ یقینا یی تاسلا غ چ تاسو فیصلہ وکڑا ندا زمنگ اختیار دے چ سو فیصلہ نمنگ بے کو سلہم تپوس کر دی نا یوم بذالک زائم چ کم یود دینا پدی خبر بانے دے ذمہ وار نہ نشتے ہم لوم شرکا اشتر دی لرای صداران فلیاتو بشرکائم زجر بشرک را دی ولی خپلی صداران انکان و صادقین کی دی رشتینی نا نو سرا دلیل شتے نو سرا لوستے چی منگو سرا سکڑی ایمانون علینا بالغا چی منگو سرا لوست کڑی چی بس تاسو خپل اختیار او نیه صداران شتا دی چی اغی ولاد دیشی اجازت سکڑی ور کڑی یو نیشتے نو رز را روان دا یو ما یک شفو انساق یار دا آخرت پانگ رز بانی یک شفو انساقین و دونا الی سجود ددی یو مانا یوک شفو ان ساکن چه سخت تراشی یوک شفو ان ساکن چه سراشی سخت تراشی نسرده پینسی و چتی کی وی بڑی وطا وو بایی لب اخراب ده وی بڑی وطا وو دا بداغی نکنایشی دیر شدتنا سنا چه یو ما یوک شفو ان ساکن پا کمرز بانی چه پر بندشی ان ساکن پندائی یوک شفو ان ساکن چه آغا پردل رکڑیشی ده پندائی نا یعنی سخت تراشی دوی مانا اوم نکی نائی دا و مثال لی یوک شفوان ساکن فکمرا چه سخت تراشی خدا سی بشی چه عربو کی عادتو عربو کی عادتو چه کلبا او خلنگی دلا او پلنگانه کی وطا تکلیف شو او دو غوانو ڈاکتر بیوالا راوستو دو غوانو ڈاکتر بی سکو راوستو اغیق پل ڈاکترانو گا دو غوانو ڈاکتر بی چوالا راوستو ناغه بچه کم دن اوخی تلاس دن نکو او بچه بیت رایستو چه کل بی بچه رایستو دو بچی خپا برا بار شوانو خلکو بوی کشف الساق تیرا خو شکر دوی می اوخا چه کم دنو دو مریدون بچ شوا کشف الساق دو بچی پنده راخ کار شوا بچی پنده سو شوا ناغه با سخ وقتو سبو سخ وقت نو پا غرز بانی یک شفوان ساق دریم دا و هازا اولا یوک شفوان ساق ان حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ قیامت رز ہوئی سو ہاریو لک چچا دنور بندگی کڑے دانو گئی تو نور کار شیخی وی واہ ایدے سجدہ وانے بو تو پریوزی زان سرہ بے دوزخ تبوزی چا دلوی زوان ملوی زوان بے ورسی اگہ خوب بچتے گنا اگہ خسدے انشاءاللہ یقینی خبر خونا دا خوالی ولی تیر شیر اللہ دے مغفور و مرحوم کی خدا سے چا دا چا بندگی کڑے دا نوغه و ترام خامخ شی دا نیکانو بندگی چ کڑے وند نیکانو کڑے وکڑے شیطان آیتونه مخ کی ویلو شیطان گنا نو شیطان بو ترام خامخ شی شیطان می دوزخ تس کی اور اسی مسلمانان بدق قشان تیولاڑی او منافقان نو اللہ رب العزت پاک کما یلیق بشانہ خپل پنڈ اخکار کی جس سنگ اللہ دشان سرسدا نو بس مسلمانان با بی اختیارا پسجدوان دی پریوزی بی اختیارا پسجدوان دی پریوزی او چاچ شرک کڑن دا غیم لا با تخت پاتی شی نیغا غیبا سجدہ نشی کولے ایو سجدہ نشی کولے نو یو ما یک شفوان ساقین پا کمرا چے بر سے رک ریشی پنڈائے کارکریشی پانڈائے کاما یلیقو بی شانیہی ویدعون ایل السجود اور او بللشی چاہتا سجدو تانو فلا استطیعون واس پی بیان رسی خوشی پی خانشیتن اب سوارهم زلیل وی مخون آستر کی دادے ترہ قوم زلہ پٹکڑی بی دی لر خوارہ او زلت فقد کانو یدعون ایل السجود او یقینن دی مخیرہ بللشو سجدو تاو هم سالمون او دیو بالکل پورا روغ رمٹ پچھ